Astăzi, în zonele joase din sudul și estul țării, se menține rece pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 11 grade. Cel mai rece va fi în lunca Dunării. În vest, centru și nord va ploua pe arii restrânse, iar în celelalte regiuni cerul va fi variabil. Pe crestele montane vor fi precipitații mixte. O zi cu vreme rece se anunță în capitală, ceață acum dimineață, după care cer variabil și o maximă de 2 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. După ce 22 de elevi plecați în excursie la Alba Iulia fără cazare asigurată au dormit în catedrală, ministrul educației Ecaterina Andronescu reclamă la Europa FM lipsa de responsabilitate în acest caz. Trei inspectori merg la școala respectivă să analizeze și să facă un raport de constatare. Continuă să crească numărul bebelușilor născuți la maternitatea bucureșteană Giulești, contaminați cu o bacterie periculoasă, alte trei cazuri au fost confirmate. Postul ministru al Justiției, Raluca Prună, confirmă că inițiativa legii recursului compensatoriu îi aparține, dar susține că documentul a fost modificat în Parlament. Reacția vine după o postare pe Facebook a ministrului Tudorel Toader, care a dat vina pe guvernarea anterioară pentru numeroasele eliberări din închisoare. Erau exceptate anumite infracțiuni cu violență, deci nu puteam să dăm asta pentru viol, de exemplu, erau exceptate aceste lucruri. Proiectul din Parlament a introdus toate infracțiunile, deci s-a dat tuturor. Și Euro 2020, România în grupă cu Spania, Suedia, Norvegia, insulele Feroe și Malta în preliminariile turneului final. La știrile din sport aflați programul naționalei. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministrul Educației așteaptă explicații scrise după ce 22 de elevi din județul Olt au mers fără să aibă cazare asigurată la sărbările centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia. Ministrul Ecaterina Andronescu reclamă lipsa de responsabilitate în acest caz. O echipă a Inspectoratului Școlar Olt va merge astăzi la unitatea de învățământ din Dăneasa pentru a face investigații. Cei 22 de elevi din Olt și-au petrecut o noapte împreună cu profesorul lor în Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia. Unuia dintre copiii s-a făcut rău și a fost transportat la spital din biserică, unde au fost găsiți de pompieri. Între timp, toți au plecat spre casă cu un tren. Despre acest control și despre excursia elevilor a vorbit la Europa FM ministrul educației Ecaterina Andronescu. Fără îndoială n-am cum să aplaud gestul profesorului care a însoțit 22 de copii la Alba Iulia fără să le asigure și transportul sigur și cazarea pe perioada cât au stat la Alba Iulia. Acest lucru mă determină să fiu destul de aspră ca situația de acest fel să nu se mai repete. Trei inspectori merg la școala respectivă să analizeze și să facă un raport de constatare. Ministrul mai spune că profesorul, care de altfel mergea în fiecare an cu elevii la festivitățile de 1 decembrie din țară, ar fi trebuit să ia în calcul aglomerația anunțată cu prilejul centenarului la Alba Iulia. Am mers de foarte multe ori la Alba Iulia. Niciodată n-am văzut o densitate de populație pe stradă, așa cum a fost. Niciodată n-am văzut mașini parcate până la 7 km de oraș. Fiind o sărbătoare specială, foarte mulți români au plecat spre Alba Iulia. Și ca urmare, într-o asemenea situație, te gândești de două ori dacă implici copiii într-un asemenea eveniment. Nu a fost foarte inspirat. În replică la cele întâmplate, directorul școlii gimnaziale Dăneasa, Georgian Dănescu, a spus pentru Mediafax că elevii nu au dormit la catedrală, ci au fost acolo doar pentru a asculta colinde și cântece patriotice. Am încheiat citatul. De la corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu, aflăm mai multe detalii. Profesorul nu ar fi rezervat cazare, având intenția să revină noaptea cu trenul acasă. Cum însă a fost frig și aglomerație, ar fi vorbit cu preotul catedralei din Alba Iulia să rămână acolo peste noapte, împreună cu cei 22 de elevi cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, pe care îi avea în grijă. Unuia dintre copiii s-a făcut însă rău din cauza frigului și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Ceilalți au fost evacuați din catedrală de pompierii militari și au fost cazați la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Aici au primit paturi în care să doarmă și o masă caldă. Continuă să crească numărul bebelușilor născuți la maternitatea bucureșteană Giulești, contaminați cu o bacterie periculoasă. Alți trei nou-născuți sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu cu suspiciune de infectare cu stafilococ auriu. În total sunt 14 bebeluși internați, informează reprezentanții unității medicale, iar pentru 6 dintre aceștia sunt așteptate rezultatele analizelor. Inspectorii sanitari au descoperit bacteria în maternitate, unde internările au fost oprite de câteva zile. Victor Marin relatează. La Grigore Alexandrescu au ajuns de la sfârșitul lunii octombrie și până în prezent mai mulți copii născuți la această maternitate, toți cu infecție cu stafilococ auriu. Potrivit reprezentanților spitalului, cei mai mulți au fost tratați în secțiile de pediatrie și chirurgie. Doi dintre bebelușii ținuți sub observație până acum de medici au fost externați. La maternitatea Giulești a fost declanșată o anchetă și au fost istate internările dintr-un ordin al Ministrului Sănătății. Directorul medical al maternității Giulești, Dinu Albu, declara la momentul deciziei că măsura autorităților este una pripită și prematură, având în vedere că nu există rezultatele finale ale verificărilor. Primele rezultate ale analizelor de la maternitatea Giulești, transmise publicității vineri seară, arată însă că a fost depistat stafilococ auriu pe scutecul unui copil internat. Problemele au fost constatate și într-un salon de lăuze, a precizat Ministerul Sănătății. Locatarii unui imobil din centrul capitalei au fost evacuați aseară de pompieri după ce planșeul de la nivelul parterului s-a prăbușit, molozul a blocat accesul pe ușa principală, nimeni nu a fost însă rănit. Pompierii au povestit jurnaliștilor cum s-a desfășurat intervenția. Nu mai era nevoie de folosit autoscara pentru că era foarte greu accesul la balcon, balcoanele erau închise și nu puteam să salvăm pe la nivelul etajului. Am reușit împreună cu colegii mei să facem o rampă de acces înspre locuințe și dinspre locuințe, bineînțeles. Clădirea se află în strada franceză și are două scări, în total fiind vorba de 12 apartamente. Primăria Capitalei a anunțat că le oferă oamenilor locuri temporare de cazare. Patinoar pe străzile municipiului Giurgiu, drumurile, dar și trotuarele, inclusiv cele care aparțin domeniului public, sunt acoperite în multe locuri de gheață. Pe străzi sunt saci de nisip cu material antiderapant. Nimeni nu l-a împrăștiat însă pe străzile orașului. Primarul localității are explicații. Camelia Sacheti relatează. Ninsoarea produsă în urmă cu doar câteva zile a adus giurgiuvenilor pe lângă bucuria primilor fulgi de nea și marea problemă a unui strat considerabil de polei care a cuprins trotuarele și străzile din oraș. În intersecții pot fi observați totuși câțiva saci cu material antiderapant, însă nimeni nu i-a împrăștiat pe străzile orașului devenit patinoar. Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, spune că fenomenul este produs în urma ninsorii care a căzut noaptea. Zăpada a fost geruită la temperaturi de -7-8 grade, iar odată înghețată și tasată zăpada, nu s-a mai putut face nimic. Sunt momente câteodată încât nu se pot spune cu natura. După ce s-a terminat zăpada, din soare au venit temperaturi scăzute de -6, -8, -10, noaptea. Odată înghețată nu s-a mai putut. Oamenii au circulat, au tasat-o. În plus, edilul șef a mai adăugat că nici comercianții nu și-au curățat trotuarele, iar faptul că dau acum cu sare nu face decât să agraveze situația, pentru că stratul topit de deasupra va îngheța. Cel mai probabil, lupta municipalității cu poleiul ar fi fost câștigată deja dacă, în loc de sare, s-ar fi folosit cloruri speciale pentru asemenea situații. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Reacții după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a susținut într-o postare pe Facebook că legea recursului compensatoriu, cea prin care deținuții care au stat în condiții improprii beneficiază de 6 zile libere la fiecare 30 de zile executate, a fost inițiată de guvernarea anterioară, adică de cabinetul Cioloș. Fost ministru al Justiției Raluca Prună confirmă pentru Europa FM că inițiativa legislativă îi aparține, dar susține că documentul a fost modificat în Parlament. Proiectul pe care l-am dat prevedea așa, prevedea câte o zi liberă la fiecare 10 zile consecutive executate în condiții neconforme și asta însemna maximum 3 zile pe lună. Erau exceptate anumite infracțiuni cu violență, deci nu puteam să dăm asta pentru viol, de exemplu, erau exceptate aceste lucruri. Proiectul din Parlament a introdus toate infracțiunile, deci s-a dat tuturor, s-a dublat numărul de zile de la 3 la 6 și nu mai există continuitate. Fostul ministru mai spune la Europa FM că actuala majoritate parlamentară și ministrul Tudorel Toader puteau oricând să modifice textul legii dacă erau nemulțumiți. Vedem efectele acestei legi, așa cum a fost ea adoptată de Parlament, când legea s-a discutat, domnul ministru Toader și ministerul, să știți, n-au fost prezenți deloc. Domnia asta este o persoană care nu se deplasează în Parlamentul României, nu se luptă pentru proiectele de legi, nu este acolo să asigure obligația domniei sale, să asigure prezența în comisiile de specialitate din Parlament și să se asigure că ceea ce se adoptă sunt proiecte bune. Domnia asta nu face asta. Tot pe această temă, judecătorul Cristi Dănileț spune că postarea de pe Facebook a ministrului Tudorel Toader privind legea recursului compensatoriu este una tardivă. Păi înseamnă că ministrul Toader recunoaște că această lege este greșită. Și atunci mă întreb de ce ca ministrul al justiției nu s-a opus adoptării ei, pentru că legea a fost adoptată de Parlament în timpul guvernării din care face parte și ministrul Toader. Sau doi, dacă legea este greșită, incorrectă, de ce nu a inițiat deja modificarea acestei legi? De când a intrat în vigoare actul normativ, peste 9.000 de deținuți au fost eliberați. Este o chestiune de timp până când închisorile se vor umple din nou, mai spune la Europa FM Cristi Danileț. Lăsați în afară, fără condiții de muncă, de trai, unii dintre ei au fost nevoiți să săvârșească din nou fapte penale, din care o mare parte, spun unele voci, undeva un procent între 60 și 80, sunt înapoi în penitenciar. Postarea ministrului Justiției de duminică pe Facebook vine în contextul în care presa a relatat de mai multe cazuri în care recidiviști eliberați în baza legii recursului compensatoriu au comis violuri și tâlhării. Revenit ieri de urgență la Paris, de la summitul G20 de la Buenos Aires, președintele francez a condus o ședință la vârf pe tema protestelor de stradă violente. Anterior, Emmanuel Macron a vizitat locurile unde sâmbătă manifestanți cu veste galbene s-au luptat cu forțele de ordine. În confruntări s-au înregistrat peste 100 de răniți. Mașini și magazine au fost incendiate, iar Arcul de Triumf a fost vandalizat. Generată de anunțata scumpirea carburanților, manifestațiile din Franța au intrat în a treia săptămână. Iulian Aunchi. La ședință au participat președintele, premierul și ministrul francez de interne, precum și șefii ai serviciilor de securitate. Fără o declarație publică după reuniunea de urgență, Palatul Elysée a precizat însă că în cursul discuțiilor președintele a făcut o analiză și a subliniat importanța adaptării dispozitivelor de menținere a ordinii pentru a face față huliganilor mai violenți și mai organizați. Cerută de sindicatele din poliție, soluția declarării stării de urgență nu a fost luată în discuție în timpul ședinței, dar șeful statului francez a insistat că niciun act de violență nu trebuie să rămână nepedepsit. Înaintea acestei reuniuni, Emmanuel Macron a condamnat vehement vandalizarea Arcului de Triumf din Paris în cursul protestelor violente. Nici o cauză nu poate justifica dezonorarea Arcului de Triumf, a transmis acesta. Aproximativ 135.000 de persoane au participat sâmbătă la acțiunile organizate în mai multe orașe din Franța de mișcarea vestelor galbene. Protestatarii reclamă majorarea prețurilor la carburanți și scăderea nivelului de trai. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între minus 3 și 11 grade, cel mai rece va fi în lunca Dunării. În vest, centru și nord va ploua pe arii restrânse, iar în celelalte regiuni cerul va fi variabil, pe crestele montane vor fi precipitații mixte. O zi cu vreme rece se anunță în capitală, ceață acum dimineață, după care cer variabil și o maximă de 2 grade. Până la 7:30 este cod galben de ceață în localități în județele Ialomița, Giurgiu, Brăila, Teleorman și Călăraș. Până la 9, vizate de o atenționare similară sunt județele Constanța și Tulcea, iar ceața persistă până la 11 în Mehedinți, Olt, Vâlcea, Gorj și Dolj. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum, bună dimineața, Luca! Bună dimineața, echipa națională de fotbal va debuta în deplasare la principala contracandidată, Suedia, în preliminariile Euro 2020, la 23 martie anul viitor. 3 zile mai târziu, România va primi vizita reprezentativei Insulelor Feroe, după care, în iunie, vor urma 2 deplasări în Norvegia și Malta. Prima confruntare cu Spania va fi în septembrie, pe teren propriu. Finalul preliminariilor va fi foarte greu pentru tricolori, vor juca acasă cu Norvegia și Suedia, iar ultimul meci va fi în Spania, la 18 noiembrie. Reamintim, primele 2 clasate se califică direct la turneul final din 2020, competiție la care și Bucureștiul va găzdui 4 meciuri. Asta înseamnă că, teoretic, România va trebui să devanseze în preliminarii Suedia și Norvegia. FCSB a învins-o cu 2-1 pe Gazmetan Media și în etapa a 17-a Ligii 1. Denis Man a deschis scorul în finalul primei reprize la câteva minute după ce oaspeții au rămas în 10, în urma eliminării bulgarului Ivanov. Florin Tănase a făcut 2-0 din penalti, iar pentru medieșeni a marcat Carlos Fortes. Olimpiu Moruțan a fost și el eliminat cu roșu direct pentru un atac periculos la doar 5 minute după ce a fost introdus. Meciul s-a jucat la Pitești. FCSB se menține la 2 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce Gazmetan este de asemenea pe loc de play-off, a 5-a în clasament. Să mai spunem că tot ieri CS Universitatea Craiova a trecut cu 1-0 de Dunărea Călăraș, gol marcat de Mateiu. Da, așa. Avem așadar o grupă destul de complicată în preliminariile astea pentru Euro 2020. Ne sunt nu luăm în calcul Spania, ar fi stupid să ne gândim la așa ceva. Principale contracandidate așadar pentru accederea directă la turneul final din 2020 ne sunt nordicele Suedia și Norvegia. Asta credem noi. Ei s-ar putea să nu creadă. S-ar putea să se uite mai degrabă spre Malta și Feroe. Băi, atenție la Feroe. Țineți minte, păstrează înregistrarea asta, Luca. Da, atenție sigur, la Feroe. Cred că e și primul meci cu Feroe, nu? Nu, primul este în Suedia. Primul meci acasă este cu Feroe. E cu Feroe. Bine, da. Atenție la Feroe. Să vă spun două, trei... Stai, Luis Enrique, Spania, a vorbit de grupă, n-a zis un cuvânt de România, nici de Malta și nici de Feroe. Noi